Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 13 marca to poniedziałek, jest godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Po pobiciu 16-latka w Pruszkowie sprawą 6 sprawców zajmuje się sąd dla nieletnich. Pokoju na świecie życzy sobie papież Franciszek w 10. rocznicę pontyfikatu. W serwisie także wiosna. Podobno zbliża się wielkimi krokami. W ostatnich kilkunastu dniach doniesienia z całej Polski o pojawiających się bocianach, także z Lubelszczyzny, już są. Sąd dla nieletnich zajmuje się sprawą 6 nastolatków, którzy zostali zatrzymani po pobiciu 16-latka w Pruszkowie. Policja zwróciła się z wnioskiem do sądu, by ten zastosował środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia ich w schronisku dla nieletnich. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział, że wprowadzone w ubiegłym roku przepisy są właściwą odpowiedzią na rosnącą agresję młodych ludzi. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która obowiązuje od 1 września 2022 roku, daje gwarancję skutecznego działania i eliminacji patologii, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Stawia ofiarę, stawia pokrzywdzonego w centrum postępowania, staje po stronie pokrzywdzonego. Wiceszef resortu sprawiedliwości dodał, że jednocześnie ustawa kładzie duży nacisk na resocjalizację. Z tą nadzieją, z tą myślą, że ci młodzi ludzie wyjdą na prostą, mimo tak fatalnego zachowania, mimo takiej demoralizacji, o którą widzieliśmy, że mają szansę jeszcze właśnie na normalne życie. Ustawa daje sędziom większą elastyczność w stosowaniu narzędzi takich jak umieszczenie w zakładzie poprawczym czy w nowo powstałych okręgowych ośrodkach wychowawczych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pomówienia Lasów Państwowych w związku z wypowiedzią Janiny Ochojskiej. Chodzi o słowa o rzekomym udziale polskich leśników w chowaniu uchodźców w masowych grobach. Słowa europarlamentarzystki Koalicji Europejskiej i założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej padły w piątkowym wywiadzie dla TOK FM. Janina Ochojska mówiła o sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej, sugerując, że polscy leśnicy usuwali ciała zmarłych imigrantów, które są w jakimś zbiorowym grobie. Za zniesławienie grozi grzywna, ograniczenie wolności albo kara do roku pozbawienia wolności. Pokój na świecie to w 10. rocznicę swojego pontyfikatu chciałby otrzymać papież Franciszek. Watykan opublikował podcast z nagranymi i opatrzonymi komentarzem refleksjami Ojca Świętego. Franciszek wyjawił, że najsmutniejszym dla niego wydarzeniem pontyfikatu była wizyta na cmentarzu w Redipulia we Włoszech, gdzie pochowano około 100 tysięcy poległych w czasie I wojny światowej. Powiedział, że cierpi, widząc zabitych żołnierzy na wojnie na Ukrainie, Rosjan i Ukraińców, którzy nigdy nie wrócą do domu. Mówiąc, że w prezencie chciałby otrzymać pokój, wymienił swoje życzenia dla świata, Kościoła i ludzkości. Trzy parole mi vengono, no? Fratellanza. Trzy słowa przychodzą mi do głowy. Braterstwo, płacz i uśmiech. Jesteśmy wszyscy braćmi. Trzeba przywrócić braterstwo i nie bać się płaczu i uśmiechu. Papież powiedział, że jeśli ktoś umie płakać i uśmiechać się, stoi twardo na ziemi i patrzy w przyszłość. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W polskim parlamencie trwa posiedzenie sejmowej podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO na temat odbudowy Ukrainy. Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński mówił podczas tego spotkania, że jest to sygnał pokazujący przekonanie polskiego rządu o tym, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją. Jego zdaniem szanse na to są tym większe, im bardziej będziemy wspierać Ukrainę. Dzisiaj, doceniając to, co udało się zrobić, musimy się zastanawiać, co robić dalej, żeby ten sukces, jakim niewątpliwie jest fakt, że Ukraina zdołała się obronić, przekształcić nie tylko w wygranie tej wojny, ale też w wygranie trwałego, permanentnego pokoju w Europie. W posiedzeniu bierze udział 30 parlamentarzystów z państw członkowskich NATO. Obecni są także deputowana Ukraińskiej Rady Najwyższej Galina Michajluk oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Wiosna zbliża się szybkimi krokami. W lasach można znaleźć przebiśniegi, a w powietrzu obserwować liczne ptaki, które za zimą w Polsce nie przepadają. Oznaki wiosny można zauważyć chociażby w Dolinie Wieprza, mówi miłośnik ornitologii i fotograf przyrody Grzegorz Sierocki. Gromadzą się duże stada gęsi czy kaczek właśnie na przelotach wiosennych. Koło 1000 krzyżówek w Jeziorzanach, na przykład nad Wieprzem, czy setki świstunów, rożeńców. To są takie dość wczesne kaczki, które lecą dalej na północ, one u nas się nie zatrzymują. I po tych ptakach widać. Widać też po bocianach białych. To jest chyba dla nas najbardziej rozpoznawalny element nadejścia wiosny. I patrzyłem, że w ostatnich kilkunastu dniach doniesienia z całej Polski o pojawiających się bocianach, także z Lubelszczyzny, już są. Nadchodzącą wiosnę zwiastują także skowronki, które w ciepłe dni nad polami i łąkami zaczynają loty godowe, wydając charakterystyczne odgłosy dzwonienia. Podobnie jest z kosami, których fletowy głos można usłyszeć w miastach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Że wiosna nadchodzi, tak? No to sprawdźmy, jak to będzie wyglądało dziś do końca dnia. Zdaniem synoptyków zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, choć miejscami może popadać przelotnie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 5 na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do nawet 14 lokalnie na południu. No, czyli coś jest na rzeczy a propos tej wiosny. Wiatr umiarkowany tylko nad morzem i w górach, czasem dość silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną twoje dane. Ktoś kontaktuje się z tobą i podaje się za pracownika banku. Straszy, że twoje pieniądze są zagrożone? Prosi o podanie loginu i hasła do konta? A może namawia do kliknięcia w link lub zainstalowania aplikacji? Stop, nie rób tego. To próba wyłudzenia dostępu do twojego konta. Stracisz dane, stracisz pieniądze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa. I jak smakuje? Zdrowit. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14. Trójka do trzeciej. Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz 16 organizują plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku. I o tym plebiscycie więcej opowiemy Państwu w ostatniej godzinie Trójki do trzeciej. Zapraszamy. Tylko twój. powiem, przestać to uszyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie i znów na kawałki rozpadam się. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Watykan zwróci Grecji 3 fragmenty rzeźb, które były od 200 lat wystawione w Muzeum Watykańskim. Naszym gościem jest doktor habilitowany Jerzy Żelazowski z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdybym mógł poprosić, żeby słuchaczom wyjaśnił pan, o jakich eksponatach mówimy. No, mówimy o 3 drobnych fragmentach, między innymi o głowie konia zachodniego przyczółka Partenonu. Natomiast no, ten zwrot ma więcej wagi symbolicznej niż powiedzmy, jeśli chodzi o wartość artystyczną tych fragmentów, bo no, od już bardzo długiego czasu toczy się dyskusja na temat zwrotu dekoracji Partenonu, która w znakomitej większości trafiła do British Museum w Londynie. No i ta dyskusja miała różne swoje meandry i w tym przypadku papież, chcąc nie chcąc, wpisuje się bardzo pozytywnie właśnie w tą dyskusję. Mhm. To może jeszcze dodam, że głowa konia, brodaty mężczyzna i chłopiec. Dokładnie o te 3 fragmenty chodzi. Panie doktorze, to proszę wyjaśnić, bo jakby historia tych 3 fragmentów, jak pan wspomniał, może nie najważniejszych, może nie istotnych, ale jednak bardzo wiekowych i istotnych, była dość ciekawa, bo one właśnie najpierw trafiły w ręce brytyjskie. Jak to się stało, że one w ogóle z Grecji wyjechały? No, w dużej mierze jest to zasługa Thomasa Bruce'a, czyli Lorda Elgina, tak to zwykło się mówić, który będąc ambasadorem brytyjskim w Konstantynopolu na przełomie XVIII-XIX wieku, uzyskał zgodę władz tureckich na pracę w Atenach. No i także w tym Firmanie była informacja o tym, że ostatecznie jakieś tam fragmenty może zabrać. To była trudna sytuacja dla Turków, bo akurat Napoleon był w Egipcie, więc Anglicy byli dla nich atrakcyjnym partnerem politycznym. No więc trochę jak gdyby tutaj przymknęli oko, natomiast no, sprawa w pewnym sensie wymknęła się spod kontroli, ponieważ w praktyce nawet nie sam Lord Elgin, tylko jego współpracownicy, no mówiąc krótko, trochę zdemolowali Partenon i zabrali większość dekoracji, no, która z różnymi perypetiami ostatecznie trafiła do Anglii. To w ogóle, jeśli chodzi o logistykę transportu w tych niepewnych czasach właśnie tych dekoracji Partenonu, to nadaje się na jakąś sensacyjną opowieść. Sam Lord Elgin został uwięziony we Francji na kilka lat, ale ostatecznie te wszystkie rzeźby trafiły do Londynu i w 1816 roku po jakiejś tam debacie, dosyć też zażartej, no, zostały zakupione przez państwo dla British Museum. No i właściwie od tego momentu zaczęła się dyskusja przede wszystkim wśród samych Anglików, na ile ten zakup, na ile właśnie to pozyskanie dekoracji Partenonu należy rozpatrywać, no, w kategoriach pozytywnych, a może to było jakieś nadużycie. No i ta dyskusja toczy się z udziałem Greków w tej chwili, ale także bez nich właściwie do dnia dzisiejszego. I trudno rozstrzygnąć, jak się to skończy, natomiast takie drobne gesty, jak właśnie ten ze strony papieża, państwa watykańskiego, czy też także państwo włoskie oddało ostatnio także kolejny jeden fragment. No te gesty wpisują się właśnie w tą dyskusję. Panie doktorze, a proszę powiedzieć, bo rozumiem, że koniec końców no, te fragmenty trafiają do Watykanu. No ja dzisiaj, szukając artykułów na temat tego, o czym będziemy rozmawiali, znalazłem taki artykuł, który w nagłówku krzyczy: decyzja bez precedensu. O co chodzi z tym, że to jest bez precedensu, że po prostu nie ma takiego obyczaju, że muzea nagle zwracają sobie eksponaty? No bo gdybyśmy nagle mieli no to właściwie żadne kolekcje by nie wytrwały, bo każde gdzieś skądś zostały przywiezione. Czy chodzi bardziej o pewne zasady Muzeum Watykańskiego? Nie, ja myślę, że sprawa ma szerszy wymiar, dlatego że wśród muzealników od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat jak gdyby sensowności określonych zbiorów w muzeach. To oczywiście jest bardzo obszerny temat, ale proszę sobie wyobrazić, nawet abstrahując od Lorda Elgina, że przecież kraje postkolonialne mają w swoich zasobach muzealnych bardzo wiele zabytków właśnie uzyskanych no, czasami w dwuznaczny sposób. Natomiast pytanie jest takie, czy my mamy w naszych muzeach tworzyć właśnie kolekcje uniwersalne, które mają dotyczyć wszystkiego, czy też raczej należy tworzyć właśnie muzea, w których kolekcje byłyby osadzone kulturowo w danym kraju. No i to jest dyskusja, która również dotyczy marmurów Elgina. W pewnym okresie Brytyjczycy mówili, że przecież to jest kultura światowa, że to nie jest dziedzictwo tylko Greków, a przecież całego świata. Więc to, czy one znajdują się w British Museum, czy właśnie w Muzeum Akropolu w Atenach, to ostatecznie jest sprawa drugorzędna, bo chodzi o dziedzictwo światowe. No tak, no to musielibyśmy wtedy wchodzić w pewnego rodzaju spory prawne i no, kto by miał decydować o tym, prawda, gdzie powinny eksponaty to koniec nawet, końców się znaleźć? To nawet nie chodzi tutaj do końca tylko o spory prawne, tylko o pewne jakieś wizje czy koncepcje właśnie tworzenia kolekcji muzealnych. Nie wszystkim taka wizja muzeów, które mają wszystko, jeśli można tak powiedzieć, z dziedzictwa światowego, nie wszystkim taka wizja odpowiada. No i to jest dyskusja, która dotyka głównie muzealników, ale czasami właśnie wypływa, jak w przypadku marmurów Elgina, także na szersze wody i ma taki no, oddźwięk też społeczny. Rozumiem, że ten gest Muzeum Watykańskiego jest gestem w dobrą stronę. Zdecydowanie tak. No oczywiście mam nadzieję, że na nowo ta dyskusja jakoś rozkwitnie, bo ona dotyczy tak naprawdę przyszłości muzealnictwa światowego. Można dodać, że Grecy właśnie kiedy wybudowali Muzeum Akropolu, wreszcie ukończone w 2009 roku, zostawili tam miejsca na brakujące zabytki, zastąpione odlewami gipsowymi w dużej części. Natomiast no, sprawa jest szersza i też mają świadomość tego Anglicy, którzy właśnie dyskutują, na ile właśnie tego typu ruchy mogą zmienić przyszłość muzealnictwa, bo rzecz nie da się sprowadzić tylko do kwestii właśnie własności, czy Lord Elgin nadużył, ukradł i tak dalej. Sprawa jest szersza. Dokładnie. A meandry tej sprawy postarał się nam przybliżyć doktor habilitowany Jerzy Żelazowski z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. These memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song. Said Stop talking to people before I snap. Snap in 1, 2. Where are you? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zewnątrz ła tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budź się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że, bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań. Tu i zawsze tu bądź. Trójka do trzeciej. Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz 16 organizują plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku, którego celem jest... A właśnie, co jest jego celem, opowie rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przeperski. Dzień dobry, panie Michale. Co jest, celem tego plebiscytu? No, w największym skrócie moglibyśmy powiedzieć, że jest docenienie, uhonorowanie i spopularyzowanie maksymalne pięknych rzeczy, które się dzieją w zakresie właśnie wydarzeń historycznych w naszym kraju. W tym roku to już po raz 16 mamy okazję w Muzeum Historii Polski we współpracy z, tak jak pan powiedział, z portalem historia.org.pl promować wiedzę na temat wydarzeń, wystaw i działalności, takich wydarzeń, elementów działalności edukacyjnej w naszym kraju. No, w największym skrócie właśnie chodzi o to, żeby uhonorować i spopularyzować. To, żeby dać obraz tego, o czym rozmawiamy, proszę wskazać jakieś kilka tych wydarzeń, które w zeszłych latach były nagradzane. Och, no generalnie jest to prawdziwie cała mnogość, bo tak jak wydarzenia, to bardzo wiele rozmaitego rodzaju działalności można w tym pomieścić, czy festiwale, imprezy plenerowe, konferencje, sympozja, z drugiej strony wystawy współcześnie, to już nie tylko wystawy planszowe, czy takie tradycyjne, muzealne, często też e-wystawy dostępne w internecie, to zwłaszcza w dobie pandemii była rzecz bardzo istotna. Z kolei, jeżeli chodzi o działalność edukacyjną, to znowu właściwie niebo jest tutaj dla nas granicą, bo mogą to być i publikacje, warsztaty, lekcje, wydarzenia znowu multimedialne, w ostatnim czasie też choćby aplikacje mobilne. Czyli rozumiem, że z dbałością naszą historię nie jest źle. Nie jest źle, przy czym warto wspomnieć jeszcze o tym, że doceniane są nie tylko wydarzenia, które promują historię Polski w naszym kraju, ale także za granicą. Aktywna jest tutaj Polonia, co jest dla nas wyjątkowo istotne i moim zdaniem warto zwłaszcza jeszcze o tym wspomnieć. To ja bym bardzo pana prosił, bo jednak jest to plebiscyt, żeby nam opowiedział pan trochę o tej plebiscytowej drodze. Ta plebiscytowa droga nie jest specjalnie złożona. 15 marca już za chwilkę otwieramy możliwość zgłaszania kandydatur. To jest pierwszy etap. On trwa miesiąc do 14 kwietnia poprzez formularz internetowy na stronie www.whr.muscha.pl. MUSHP, Muzeum Historii Polski, można zgłosić wydarzenia, o których tutaj powiedziałem, w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa lub edukacja. I spośród tych zgłoszonych wydarzeń członkowie jury wybiorą we wskazanym terminie do jednego z ostatnich dni kwietnia pięć projektów w każdej z kategorii, które będą nominowane, a następnie w etapie drugim będziemy mieli do czynienia z głosowaniem internautów od 15 maja do 15 czerwca za pomocą sondy internetowej na wskazanej wcześniej stronie whr.muscha.pl. A, rozumiem. Czyli od 15 maja tutaj już decydować będą widzowie i to oni będą swoim kliknięciem jakby oddawać głos. Natomiast zanim dojdziemy do tego 15 maja, wspomniał pan o jury. Możemy powiedzieć coś, kto będzie w kapitule? No, jury jest, można powiedzieć, taką częścią stałą. Szefową, przewodniczącą jury jest profesor Jolanta Choińska-Mika, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Obok niej zasiadają w jury Wojciech Duch, redaktor naczelny portalu historia.org.pl, Piotr Legutko, dyrektor TVP Historia, Marek Mutor, do niedawna z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, obecnie z wrocławskiego Solineum, Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, oraz Gabriela Cielocińska-Dec z Muzeum Historii Polski. No i rozumiem, że przyznanie nagród odbędzie się w jakiś szczególny sposób. Tak, no, odbędzie się w sposób godny w tym momencie, może jeszcze, bo poprzestanę tylko na takiej zapowiedzi. Dla nas bardzo ważne w Muzeum Historii Polski jest to, że wrzesień, październik tego roku to są te miesiące, kiedy będziemy się otwierać dla publiczności. Miejmy nadzieję, że wydarzenie historyczne roku i tę okoliczność, o której wcześniej wspomniałem, czyli otwarcie naszego muzeum, uda się razem połączyć. No dobrze, to jeszcze powiedzmy o takiej rzeczy dość wymiernej, czyli o nagrodach. No, cóż, jeżeli chodzi o nagrody, to one od lat są, mają charakter statuetki przygotowanej przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza. Tymi statuetkami uhonorowano już szereg wyjątkowo ważnych, istotnych w perspektywie całego kraju, ale też w perspektywie regionalnej wydarzeń. I cóż, myślę, że to jest taka nagroda, dyplom, statuetka oraz nagrody ufundowane przez organizatora, partnerów i sponsorów plebiscytu. W tym roku darczyńcą naszego plebiscytu jest Fundacja Pielinigę imienia Ignacego Łukasiewicza. Plebiscyt, wydarzenie historyczne roku, które przybliżył nam rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przeperski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. oczach rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie, bierzesz całą albo wcale, jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów, porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Jestem sama, Chip Tobacco, jedna z trzech propozycji 43. wydania listy przebojów trójki. Zachęcam do głosowania lptpolskieradio.pl. U pan Tałyka dzisiaj też oskarowo. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Podobno ekipa licząca aż 30 osób pracuje przy rozkładaniu czerwonego dywanu, drodzy państwo, po którym gwiazdy kina wchodzą na ceremonię rozdania Oscarów. Jego powierzchnia zaś liczy około 5000 metrów kwadratowych. No, w końcu chodzi też o to, by pomieścić nie tylko znakomitych gości gali oscarowej, ale też ich ego, które stąpa przed nimi, obok i być może jeszcze z tyłu. Podobno czerwony dywan pojawił się przy wejściu na galę rozdania nagród w 1961 roku, a pomysł został wzięty od dywanu, który znajdował się w pociągu 20th Century Limited, który jeździł w dwudziestoleciu międzywojennym między Chicago a Nowym Jorkiem. Ciekawym pytaniem natomiast może być to, dlaczego to czerwień właśnie stała się takim kolorem królewskim, kolorem dywanów mających pokazywać klasę i styl. Gdy spojrzymy na przykład na wielki koronacyjny płaszcz cesarza Napoleona, to zwrócimy uwagę na purpurowy kolor. Czerwień i jej odcienie, purpura, szkarłat, karmazyn, stały się, drodzy państwo, kolorami władzy, takimi kolorami królewskimi już w starożytności. Jednym z jej wielbicieli był Juliusz Cezar, który miał czerwony płaszcz, a ściany jego pałacu malowano w odcieniach czerwieni. Nie tylko jednak kwestie estetyczne były tu istotne. Otóż barwnik umożliwiający wyprodukowanie czerwonej farby był bardzo drogi. Pozyskiwano go ze ślimaka morskiego Haustellum brandaris, którego wydzielina miała kolor purpurowo-czerwony. Proces wykonania barwnika był jednak złożony. Trzeba było wydzielinę moczyć w specjalnych solankach. Aby uzyskać 1 gram barwnika, drodzy państwo, trzeba było podobno uśmiercić 10 tysięcy tych ślimaków. W Polsce natomiast, jak i w ogóle w tej części Europy, barwnik czerwony uzyskiwano z owada o nazwie czerwiec. Co więcej, mamy tego pamiątkę w nazwie miesiąca. Czerwiec to czas zbierania czerwonego barwnika z czerwców. Zatem mam taki postulat do amerykańskiej akademii. Przenieście, drodzy państwo, rozdawanie Oscarów na czerwiec. Będzie lepiej grało z czerwonym dywanem, a nam będzie łatwiej wstać. No, bo jaśniej będzie na dworze, gdy rozdajecie statuetki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega. No, wiadomo, Barbara, media ekspert.